Aurten 10.000 bisitari jaso ditu kontsumo eta ekoizpen jasangarriaren, energia berriztagarrien edota bioeraikuntzaren sektoren erreferentziazko azokak. Bioterrak 20 urteotan 200.000 lagun baino gehiago bildu ditu, bizimodu berdea sustatu eta klima aldaketaren erronkari erantzuteko alternatibak eskainirik. Aurtengoan 121 erakusketarik parte hartu dute, iaz baino 9 gehiago, eta antolabutako jarduera, tailer eta animazio desberdinekin batera, sektore desberdinetatik ere bizimodu jasangarriago bat egiteko aukera desberdinak eskaintzen bituzten enpresa, kooperatiba, elkarte eta erakundeen proiektuak aurkeztu bituzte. Haien artean elikaduraren sektorekoak noski, biharko lurraren elkarteko Paul Karrikaburuk, Ezpeletako Piper eta Iparraldeko laborariek biologikoan ekoizten bituzten hainbat produktuen postua eskaini du asteburuan zehar, Euskal Herriko nekazaritzaren 5% baizik ez da biologiko edo ekologikoa gaur egun, baina bere ustetan hemen datu beharra dago, hori baita etorkizun. Uste dut bleko kide gisa eta ez aski, ez gira aski edo ez da aski garatzen, baina entzatzen gira beti hori aipatzia eta erbizi, kimiko gabe lugari buruz hartzia lanean kimikorik gabe, zein eta dozuen gizaz pozoin hori harrapatzen da gure mozkinetan, zartzen barima da lurien gainean, ageri da gure mozkinetan. Esperantzarekin etorkizunean Euskal Herrian ekologikoan pauso garrantzitsuak emango direla. Bai, nik egiteko hori aipatu duzularik aipatzen duzularik geroari buruz gure amentsa da, amentsa bana eskualegi guztia biologikoan izaitea edo beden pozoinik gabe egitea laborantza. Eta posible da, zein eta ez aspaldi, dela 50 urte edo hola ginen. Eta guk jaten bitugun barazkien ekoizpen biologikoaz gain, jaten bitugun aragietako abereek jaten butena ere gogoan hartzen du lehen sektoreak Bioterran. Iraia Ugaldek adibidez, pentsu ekologikoak ekoizten bitu, naiz eta ez da beti erraz lehen gai ekologikoa atxematen. Guk pentsu ekologikoa egiteko oso lehen gai gutxi ditugu, eta direk garia, garagarra, oloa, artoa, ilarra eta soja. Eta bai zerealak, bai garia, garagarra, oloa eta iderrak, gu beti saiatzen garena da lehenengo eta behin Araba eta Nafarrotik ekartzea, dana zertifikatu ekologikoarekin. Eta saiatzen gara hori Araba eta Nafarrotik ekartzen, ze Bizkaian ez dago produkziorik, eta hor bukatzen denean pixka bat erradioa zabaltzen hasten gara, baina beti hurbilenetik ekartzeko. Artoa Frantziatik dator, baina Landetatik. Azkenean hurbilago daukagu hori Leonetik ekartzea baino. Gainera estatu mailan transgenikoak daudenez, arto transgenikoa dagoenez, kutsatuta egoten da arto ekologiko. Eta elikaduran kilometro zero zirkuitu laburra eta ekologikoarekin bezala, energiaren kontsumo eta ekoizpen berriztagarriak ere Bioterraren sektore izarretako bat izan dira astapenetik 20 urteotan. Euskal Herrian martxan dauden erakunde publikoen proiektu nagusiez gain, Goiener bezalako kooperatibenak ere presente izan dira urtengo azokan. Hornitzaile izatetik, energia berdearen ekoizle izatera ere urratsa eman dutelarik hamarkada betean. Bueno, Goiener, orain dela 10 urte edo 11 urte sortu zen, pertsona inkieto batzuk energian murgildu nahi zutelarik, komerzializatzen hasi ziren, momentuan ezintzelako sorkuntzara pasa, ez? Bere helburua hori zenez, azkenean orain dela 4 urte lortu dena. Goiener komerzializadora dauka izena eta izen desberdinekin sorkuntzara pasa behartzunez, Nafarkop izena du beste kooperatiba, bai? Momentu honetan, proiektu batzuk garatu ditugu, ikastetxe batzuetan plaka solarrak eta jarri ditugu. Eta horiek sortzen nahi dira, fagoiagan ere erosi genuen orain dela 3 urte inguru, eta hori ere energia berriztagarria sortzen nahi denez, gure bazkideak zati txikitxoa bendikan, haidea energia berriztagarri horretaz kontsumitzen. beste guztia ba erosi behar dugu beti energia berriztagarriak zertifikatu batzuk bat bitartez. Baina kontsumitzen duguna eta ekoizten duguna jasangarria behar badu, etxegintza eta hirigintzak ere bide berbera hartzen hasiak dira, eguzki panelak bituzten eraikinetatik haratago, eraikuntza materialen aldetik ere garaibateko organikoetara itzultzea baita azken lan ildoa edo azken moda. Ekian, enpresako Inar Garaialde dabil hori bultzatzen. Bueno, disiplina berri bat bezala da, nahiz eta historikoki betidanik bioeraikuntza praktikatu duen, ez? Material naturalak erabiltzean alde jotzen dugu, eta bueno, ba, baita ere, nolait, eraikin efizienteak egiten, baita ere, ba, arnaz hartzen duten hormak eta osasunean kalterik ematen egiten ez duten hormak eta etxeak bilatzen. Ba, gure azal bat bezala, dakagu azal bat, erropa jartzen dugu, erropa ere gustatzeigu arnaz hartzea, ez izatea zerbait plastikoa eta eraikinak ere berdin, ez? Da, ba, isolamendu aukera ezberdina daude, poliestirenotik aldenduta aukera ezberdina daude, ba, nola adibidez zelulosa edo kortxoa bezalako aukerak, artilea, silikatoz, karez edo lurrez egindako rebokoak erabiltzakegu, bueno, material naturala dianak eta hormaren osasuna eta barrukoena bermatzen dituztenak. Hortxe beraz, Bioterraren 20. edizioak emandakoaren lagin bat besterik ez, baina 121 erakusketari ziren, eta hain justu berehala Elsa Kuende hondakin plastikoen murrizketan eta itsasoetan pilaputako plastikoen bilketa lanetan ari den. Gaea elkarteko biologaren azalpenak ere jasoko bitugu. Bioterrak azokaz gain arlo divulgatiboa ere baitu eta hainbat hitzaldi proposatu bituzte asteburuan klima aldaketaren erronka eta ingurumenari lotuak ere abituen eskutik.